600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Do program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu doby potwierdzono w Polsce 1584 nowe zakażenia koronawirusem. Najbiedniejsi i najsłabsi jako pierwsi powinni otrzymać szczepionkę na koronawirusa, apelował na forum ONZ papież. Co najmniej 100 kobiet zatrzymano podczas Marszu Kobiet w Mińsku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby potwierdzono 1584 nowe zakażenia koronawirusem. To o 3 mniej niż wczoraj, gdy padł dobowy rekord. Zmarły kolejne 32 osoby, a 586 wyzdrowiało. Zdecydowanie najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie małopolskim, 259, a następnie o prawie 100 mniej w województwach wielkopolskim i pomorskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że dziś zmieniła się lista powiatów, w których obowiązują szczególne obostrzenia sanitarne. Obecnie dwa powiaty są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej. Te restrykcje, które obowiązują w powiatach czerwonych, to wiadomo, że musimy nosić maseczkę praktycznie wszędzie, czyli w przestrzeni zewnętrznej i w środku. Także jest ograniczenie spotkań, imprez i masowych, czy też chodzi o spotkania rodzinne, czyli wesela do 50 osób. W strefie żółtej jest troszeczkę to złagodzone. No ale jak pokazują te dodatnie wyniki, myślę, że też powinniśmy w strefie żółtej stosować te obostrzenia, jakie są w strefach czerwonych. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 85 980 osób. Najbiedniejsi i najsłabsi jako pierwsi powinni otrzymać szczepionkę na koronawirusa, apelował na forum ONZ papież Franciszek. Z powodu pandemii zarówno papież, jak i inni przywódcy nie przyjechali do Nowego Jorku, ale nagrali swoje przemówienia. Było to pierwsze od 5 lat wystąpienie papieża w ONZ-cie. Ponawiam apel do polityków, by nie szczędzić sił i zapewnić sprawiedliwy dostęp do szczepionki, a także do niezbędnych technologii potrzebnych do opieki nad chorymi. Jeżeli ktoś ma mieć pierwszeństwo przy szczepionkach, niech to będą najbożsi i najbardziej wrażliwi, czyli osoby, które nie mają władzy, ani pieniędzy. Que privilegiar a alguien, que ese sea el más pobre, el más vulnerable, aquel que normalmente queda discriminado por no tener poder ni recursos económicos. Aktualnie trwają prace nad 150 szczepionkami na COVID-19. Co najmniej 100 osób zatrzymano podczas Marszu Kobiet w Mińsku. Są wśród nich dziennikarki niezależnych białoruskich mediów. Kobiety próbowały dostać się na Plac Zwycięstwa, by tam przeprowadzić próbną inaugurację prezydentury Swiatłany Cichanouskiej. Białoruskie kobiety od wielu tygodni właśnie w soboty zbierają się na marsze w geście niezgody na rządy Aleksandra Łukaszenki. Białorusinki na wiec zbierały się w pobliżu bazaru Kamarołka. Już tam zaczęły się masowe zatrzymania. Potem części kobiet udało się przejść na centralny prospekt Niepodległości. Kilkaset z nich próbowało iść w kierunku Placu Zwycięstwa, ale napotkały blokadę milicyjnego OMON-u. Tam zatrzymania były kontynuowane. Według niezależnych mediów na posterunki przewieziono około 100 kobiet. Wśród zatrzymanych są pracujące na wiecu dziennikarki Naszej Niwy, Euroradia, portalu Tutbaj i telewizji Bielsat oraz prawdopodobnie 5 ulicznych muzyków, którzy w przejściu podziemnym wykonali utwór Mury. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był największy zamach terrorystyczny w historii powojennych Niemiec. 40 lat temu w Monachium podczas Święta Piwa, czyli słynnego Oktoberfest, w wyniku eksplozji bomby zginęło 13 osób, a ponad 200 zostało rannych. Sprawcą okazał się prawicowy ekstremista, który sam zginął w zamachu. Niektóre wątki tej zbrodni do dziś pozostały niewyjaśnione. Do ataku na monachijskim festiwalu Oktoberfest doszło późnym wieczorem 26 września 1980 roku. Zginęło 13 osób, a 213 zostało rannych. Zamachowcem był neonazista Gundolf Köhler, który wysadził się w powietrze w pobliżu jednego z namiotów piwnych. Policja stwierdziła, że był on jedynym sprawcą i szybko zamknęła sprawę. Z tą tezą nie zgadzali się niektórzy niemieccy dziennikarze, którzy ustalili, że Gundolf Köhler miał pomocników z neonazistowskiej Wehrspottgruppe Hoffmann. Rodziny ofiar utrzymują, że niektóre wątki tej zbrodni do dziś pozostają niewyjaśnione. W 2015 roku prokuratura generalna wznowiła śledztwo. Zostało ono jednak zamknięte 3 miesiące temu. Podczas dzisiejszego wystąpienia w Monachium prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaznaczył, że w policji nie ma miejsca dla wrogów wolności i demokracji. W ten sposób nawiązał do obecnej dyskusji na temat przypadków rasizmu w niemieckiej policji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W tym roku wypada okrągła 30. rocznica This Woman's Work z albumu kompilacyjnego składającego się z dwóch płyt z roku 90. Z albumu, na którym pojawiły się utwory trudno dostępne, pochodzące ze stron B singli, ale też inne ciekawe wersje znanych utworów pani Kasi. A pani Anita napisała, że no tak, Kasia Katarzyna Bluszcz. Pani Kate Bush otworzyła drugą godzinę naszego muzycznego spotkania i pomyślałem sobie, że skoro już jesteśmy przy paniach, to dobrze byłoby sięgnąć i odsłuchać takiego pięknego głosu jak Laurie Anderson. I remember where I came from. There were burning buildings in a fiery red sea. I remember all my lovers. I remember how they held me. World without end. Remember me. East, the edge of the world. West, those who came before me. My father died. We put him in the ground. When my father died, it was like a whole library burned down. Płonęły budynki i ogniste czerwone morze. Świat bez końca. Wschód, krawędź świata i zachód oraz ci, którzy byli przede mną. Świat bez końca według Laurie Anderson, Words Without Ends. No i pomyśleć, że jej muzyczna przygoda zaczęła się 51 lat temu od zagrania symfonii na klaksonach samochodowych. Magister sztuki w specjalności rzeźba na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Laurie Anderson, a tak właściwie Laura Phillips Anderson ze stanu Illinois. A co powiedzą Państwo na prawie 9-minutową ucztę? Piece of action from another town. Sparkle with the wet ink on my paper. z albumu Misplaced Childhood. I pomyśleć, że na początku miał mieć tylko dwa utwory umieszczone na stronach A i B, no ale na szczęście od tego pomysłu odeszli. Bardzo, bardzo dobrze. Ponad 9-minutowa uczta, ale zaledwie to cząstka albumu, który opowiada o dzieciństwie, o wpływie dzieciństwa na dorosłe życie. Takie nieradiowe, takie można powiedzieć długasy, tylko w programie trzecim. Przed nami cząstka, również cząstka albumu The Days of Our Nights grupy Luna. Albumu, na którym znalazł się cover grupy Guns N' Roses, Sweet Child On Mine. No i sięgniemy, no właśnie, jesteśmy w programie trzecim, po utwór numer 3. Wave of wasps and the craze. Może gdyby Kubrick znał grupę Slow Dive w Odyseli Kosmicznej, pojawiłby się właśnie ten utwór. Suwlaki Space Station z albumu Suwlaki. Chyba dla wielu, jak i dla nich samych, to najważniejszy album, jaki udało im się nagrać. Początek lat 90. Smutne, gitarowe piosenki, rozmarzone wokale, ale przede wszystkim, jak nazwa wskazuje, wpatrywanie się we własne buty. No i właśnie być może dlatego shoegazing to po części ich zasługa. No ale dla tych wszystkich, którzy kochają gotować, to jest już drugi element dzisiejszego nawiązania do kulinariów. Suwlaki to przecież popularna grecka potrawa, która składa się z kawałków mięsa wieprzowego, kawałków kurczaka, ewentualnie owiniętych też w plasterki boczku, nadzianych na szpatkę, pieczonych na ruszcie. Ślinka trochę pociekła, ale zbliżamy się chyba do pory kolacji. Pan Marek napisał, że słucha nas w lesie. Właśnie w jakich okolicznościach przyrody rozbrzmiewa program trzeci? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Thank you.

by the grace of God Almighty and the pressures of the marketplace. The human race was civilized itself. It's a miracle. His awful stuff runs for years and years and years and years. An earthquake hits the theater, but the operetta lingers. Then the piano lid comes down and breaks his fucking fingers. It's a miracle. Jakub zgadł po dwóch nutkach. Roger Waters, It's a Miracle, nagrany wraz z towarzyszącymi mu muzykami grającymi jako The Bleeding Hearts, a pracował nad nim w 11 studniach na dwóch kontynentach. Roger Waters albumu Amused to Death. Jedziemy właśnie samochodem ze Szczyrku do Wisły. Las, kręte drogi i muzyka. To pani Kasia. No a pani Monika z kolei donosi, że to idealne dźwięki na jesienny deszczowy wieczór w Gdańsku. Pozdrawiamy Trójmiasto. Pozdrawiamy Gdańsk. Mam nadzieję, że to będzie teraz soundtrack, który zostanie z Państwem na dłużej. Stars. Przy takim utworze wpatrywanie się w gwiazdy myślę, że jest całkiem przyjemne. Thank you.